คุณพ่อกินเหล้าแล้วก็แหมมีปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะแยะเด็กก็พลอยเป็นทุกข์ครอบครัวก็ไม่มีความสุขเด็กแกก็เลยได้ความรักพ่อแล้วก็รักครอบครัวตามที่แกก็ไม่ประสีภาษาอะไรแต่ว่าจิตใจก็ดีแกก็เลยไปซ่อนกระเป๋าสตางค์ของพ่อซะเพื่อจะได้ไม่ไปซื้อเหล้ากินพ่อรู้ว่าลูกเอาเงินไปซ่อนโกรธมากแทนที่จะใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาว่าเนี่ยลูกเขานึกถึงเราว่าเรานี่ทำอย่างนี้ไม่ดีแทนที่จะมานึกว่าลูกเขารักเราและลูกเขามีความปรารถนาดีแล้วก็เราทำอย่างนี้นะน่าจะสำนึกว่าทำให้ลูกก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนละเลิกสักทีแทนที่จะเข้าใจเห็นใจลูกเกิดความซาบซึ้งในความดีของลูกอะไรเกิดความคิดกลับตัวไม่อย่างนั้นโกรธลูกเต็มที่เลยขออภัยในหนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่ากระทืบลูกเลยอย่างนี้มันก็หมดใช่ไหมเลยพอมันก็มาขาดสิ่งยึดเหนี่ยวศรัทธามันก็เกิดยากลูกนะเขามีศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าพ่อแม่ทำให้เสียศรัทธานั้นหรือครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนี่แหละเรื่องของพลังในสังคมดังนั้นที่เด็กมีปัญหาต่างๆความรุนแรงในทางเพศความรุนแรงในการใช้กำลังร่างกายทุบตีกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากความอ่อนแอทั้งกำลังภายนอกกำลังภายในมันไม่มีเพราะนั้นสังคมจะต้องรีบสร้างกำลังเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้แล้วความหวังของเราก็มีถ้าจับจุดให้ถูกนี่เราจะไปมัวหวังจากข้างนอกไม่ได้เวลานี้เรามักจะเป็นแค่ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์กระแสบริโภคนิยมไหลมายังไงก็คอยตื่นคอยมองเพื่อจะให้ทันต่อกระแสนี้ว่าเรานี่ทันสมัยเรานี่เป็นคนที่อะไรนำหน้าล้ำหน้าอะไรก็แล้วแต่โก้ไปในทำนองนั้นมันไม่มีกำลังอะไรมันเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอเท่านั้นเองคนที่ไหลไปตามกระแสนั้นก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นคนอ่อนแออย่าเป็นคนอ่อนแอเลยจงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งสร้างกำลังกันขึ้นมาตั้งหลักให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาอะไรความจริงความถูกต้องดีงามอะไรเป็นทางแห่งความเจริญความมั่นคงความสุขที่แท้จริงเริ่มแต่ในครอบครัวของเราเนี่ยยึดกันไว้ให้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยถ้ายึดกันไว้ได้แล้วก็ครอบครัวนั้นก็ตั้งหลักได้เข้มแข็งมีความร่มเย็นเป็นสุขและนะเมื่อสองถึงสังคมประเทศชาตินั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีความหมายโยงมาถึงชีวิตของทุกคนแล้วก็ในครอบครัวขยายไปถึงโรงเรียนสังคมประเทศชาติทั้งหมดเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์กำลังนี้ขึ้นมาให้ได้พระพุทธเจ้าที่เที่ยวโปรดเวนัยนิกรเสด็จไปในที่ต่างๆทรงไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจาริกด้วยพระบาทเปล่าไปทั้งวันทั้งคืนเลยเรียกว่าแทบไม่ได้พักเลยพระองค์ก็ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทำไมทำได้ก็ไปด้วยพระองค์มีกำลังภายในใช่ไหมกำลังภายในถ้าไม่มีกำลังภายในคนนั้นนะถ้าคนอ่อนแอนะกำลังภายในแกไม่มีกำลังที่จะยึดแกไว้กับธรรมะไม่มีแล้วใจแกอ่อนแอแกไหวไปตามความชอบใจไม่ชอบใจแกมีกำลังกายแกก็เลยใช้กำลังกายที่แข็งแรงนั้นไปทำความรุนแรงภายนอกเพราะฉะนั้นกำลังกายที่มีกับคนที่ขาดกำลังที่แท้จริงเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งคนอ่อนแอในจิตใจก็เอากำลังกายที่มีนี่ไปทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมพอเด็กไปทำอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเป็นผู้เดือดร้อนรายแรกต่อไปก็สังคมคนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันสังคมนี้จะดีงามร่มเย็นเป็นสุขมาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซะช่วยกันอยู่ในทางสายกลางที่ถูกต้องวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นวันแห่งทางสายกลางทางสายกลางก็คือทางที่ถูกต้องทางปฏิบัติที่อยู่กับธรรมะดำเนินไปตามธรรมะท่านทั้งหลายมาเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็มุ่งอยู่ที่ธรรมะนั่นเองพระธรรมนี้เป็นพระรัตนตรัยในข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ทำให้เกิดสังฆะและสังฆะก็ช่วยกันนำเอาธรรมะนี้สืบต่อกันมาถึงเราแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเดินไปกับท่านด้วยเพราะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องเอาธรรมะนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็เอาธรรมะนี้ มาทำให้ชีวิตของเราสังคมครอบครัวของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่โลกของเราเนี่ยเจริญงอกงามร่มเย็นเป็นสุขให้ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นต่อกำลังของเราที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นมาอย่างที่ว่าไปแล้วแม้นั้นว่ามีกำลังสองอย่างกำลังนอกกำลังในไปทวนเอาเองกำลังนอกก็มีทั้งกำลังคุณพ่อคุณแม่กำลังครูอาจารย์กำลังของวัดอุปัชฌาย์อาจารย์พระสงฆ์กำลังของวัฒนธรรมที่เราสืบต่อรักษากันมาได้ดีที่ต้องรู้จักพัฒนาให้ดีด้วยแล้วก็มาถึงกำลังประเทศชาติที่มีองค์พระประมุขเป็นหลักให้ก็ทั้งหมดและอะไรที่ดีๆที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวกันไว้ในระดับประเทศชาตินี่ก็สำคัญก็ต้องมีหลักถ้าขาดหลักเสียประชาชนก็งอนแงนคลอนแคลนขาดความมั่นใจความผาสุกร่มเย็นก็จะหายไปถ้าหากว่าองค์พระประมุขเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมิกราชแล้วประชาชนก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างน้อยก็มีความภาคภูมิใจจิตใจก็มีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงภายนอกด้วยแล้วอย่างที่ว่าก็โยงเข้าไปหากำลังภายในก็มีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับกำลังนอกแล้วก็มีความเพียรพยายามใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเพียรก้าวหน้าในการสร้างสรรค์และทำความดีแล้วก็กำลังสติเหนี่ยวรั้งตนเองตรวจตราทันเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมละมันเสียอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญก็สร้างมันขึ้นมาแล้วก็กำลังสมาธิจิตใจที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ดีงามหน้าที่ของเราแล้วก็กำลังปัญญานั้นวันนี้ก็ขอเอาเรื่องกำลังมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายอยู่กับธรรมะแล้วก็อยู่กับทางสายกลางปฏิบัติดำเนินไปในวิถีของพระพุทธเจ้าให้ได้เพื่อจะบรรลุผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขที่เรียกว่าประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ก็มาด้วยกำลังศรัทธาเป็นอย่างน้อยศรัทธาทำให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจลงไม่มีศรัทธาและโยมก็หมดแรงไม่มาวันนี้ศรัทธาเนี่ยเห็นง่ายทำให้โยมมีแรงมาทำบุญทำกุศลกันเราต้องสร้างกำลังต่างๆให้พร้อมท่านเรียกว่าพละห้าไม่ใช่มีแค่ศรัทธาอย่างเดียวต้องก้าวไปไม่ใช่หยุดอยู่ไม่ได้ว่าได้ทำบุญไปไหนก็ได้ทำบุญแล้วก็อยู่แค่นั้นแต่ต้องก้าวไปในบุญทำบุญให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นมาเราก็ก้าวไปในศรัทธาเราไปก้าวไปในวิริยะความเพียรในสติในสมาธิและปัญญาให้ได้แล้วก็จะได้ประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวมา